każdy z nas jest. Każdy z nas jest na swój sposób pimpem. Pimpem. To jest moja żona. Gangling. Yo. Improwizacje, legalizacje, upominki, samochody i drinki, domy, balkony, modelki, ziomy, bankiety, ogólny przepych. Improwizacje, legalizacje, upominki, samochody i drinki, domy, balkony, modelki, ziomy, bankiety, ogólny przepych. Wiesz co to było po moim koncercie? Odjechałem w swoim białym merce. Ty chciałaś dziwko skraść moje serce. Ja ci ukradłem dużo, dużo więcej. Powiedziałem siadaj kotku. Już widziałem cię dzisiaj w środku. Powiedz Nunia, czy też to czujesz? Patrz baby, tak się masuje. W moich spodniach już dawno nie jest miękko. Moja ręka pod twoją sukienką. Mamy dzisiaj hotel, wiesz. Numer pokoju 666. Dobra suko, koniec żartu. Przygotuj się do ostrego startu. Miałaś wart, że jesteś moją fanką. Będziesz się mogła pochwalić koleżanką. Punkt pierwszy, improwizuję ją. Punkt drugi, legalizuję to. Punkt trzeci, upominam. W samochodzie piję drina. Patrzę na nią i leci mi ślina. W domach, na balkonach modeluję ją. Potem bankiet, zaproszenie na parkiet, yo. I otwiera się dla mnie jak supermarket. Jak supermarket. Improwizacje, legalizacje, upominki, samochody i drinki, domy, balkony, modelki, ziomy, bankiety, ogólny przepych. Improwizacje, legalizacje, upominki, samochody i drinki, domy, balkony, modelki, ziomy, bankiety, ogólny przepych. Chcesz spasować moim gustom. Twoja cipka jest gładka jak lustro. Teraz Nunia, rusz to. Sprawdźmy to zajebiste, zubne łóżko. Klękaj przede mną, grzeczna dziewczynka. Wcale nie jesteś już taka niewinna. Popatrz na mnie, otwórz usta. Będziesz go stać jak lizaka czupa czupsa. Wypnij tyłek, dam ci pokaz. Zbombarduję twoją dupę jak Airokas. Tak to robię, nie bądź w szoku. Mam rozkminę lepszą niż rozmowy w toku. Lubię jak przede mną nago klęczysz. Lubię jak pode mną głośno jęczysz. Jedna rzecz jest tu dla mnie zagadką. Kto cię nauczył tego 17-latko?